powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wypadku wiatrakowca na Dolnym Śląsku. Katastrofa wojskowego śmigłowca na Ukrainie. Nie żyje 5 osób. Zdecydowane zwycięstwo partii Angeli Merkel w Sarze. To pierwszy sprawdzian przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Tragedia między Krzeczynem Wielkim a Chrustnikiem koło Lubina na Dolnym Śląsku. Z nieustalonych przyczyn na ziemię spadł wiatrakowiec. Na miejscu zginęli pilot i pasażer. To był upadek z dużej wysokości, usłyszałem od jednego z policjantów. Sądząc po sile, z jaką niewielki śmigłowiec roztrzaskał się o ziemię, to bardzo prawdopodobne. Zdaniem lekarzy wszystko wskazuje na to, że obaj mężczyźni zginęli właśnie w momencie uderzenia o nawierzchnię. Dlaczego ich maszyna spadła? W tej chwili jest kilka hipotez. Najważniejsza zakłada awarię któregoś z podzespołów wiatrakowca. Więcej będzie wiadomo, gdy komisja lotnicza zbada jego szczątki. Obie ofiary tragedii to mieszkańcy Lubina, byli związani z tutejszym aeroklubem. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Z kolei na wschodzie Ukrainy doszło do katastrofy wojskowego śmigłowca. Zginęło 5 osób. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną katastrofy był nieszczęśliwy wypadek. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Katastrofa miała miejsce w pobliżu miasta Kramatorsk w obwodzie donieckim. Spośród 5 ofiar, 3 osoby to załoga maszyny, pozostałe 2 to pasażerowie. Jak poinformowały służby prasowe Sztabu Operacji Antyterrorystycznej, śmigłowiec najprawdopodobniej uderzył w linię elektroenergetyczną. Tak przynajmniej wynika ze wstępnych ustaleń. Na miejsce przybyła służba ratownictwa lotniczego i grupa oficerów Sztabu Operacji Antyterrorystycznej, którzy prowadzą czynności wyjaśniające. W sprawie katastrofy śmigłowca ukraińska prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zdecydowane zwycięstwo partii Angeli Merkel w wyborach lokalnych w kraju związkowym Sara. Tak wynika z pierwszych prognoz. Głosowanie w tym najmniejszym niemieckim kraju związkowym jest traktowane jako pierwszy poważny sprawdzian wyborczy przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Waldemar Maszewski. Szef urzędu kanclerskiego Peter Altmaier, komentując wynik wyborów w krainie Sary, nie krył satysfakcji ze zwycięstwa Hadecji i napisał na Twitterze, iż mieszkańcy jasno dali do zrozumienia, że nie życzą sobie różowo-czerwono-zielonej koalicji. Socjaldemokratyczny kandydat na kanclerza Martin Schulz przyznał, że 30% dla SPD to wynik rozczarowujący, gdyż miał nadzieję, że jego partia będzie do końca zacięcie walczyć o zwycięstwo. W podobnym tonie skomentował wynik wyborów socjaldemokratyczny federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas, mówiąc, że partia, podobnie jak on, życzyła sobie lepszego wyniku. Najbardziej rozczarowani są przedstawiciele Partii Zielonych oraz liberałowie z FDP, którzy nie przekroczyli 5-procentowego progu wyborczego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prawie 500 żołnierzy amerykańskich i brytyjskich dotarło do Wrocławia. To pierwszy przystanek w Polsce kontyngentu NATO, który zmierza z Bawarii do Orzysza, gdzie będzie stacjonować przez kolejne miesiące. Jutro na wrocławskim rynku odbędzie się piknik wojskowy. Żołnierze spotkają się z mieszkańcami i zaprezentują m.in. sprzęt wojskowy. Kolejny piknik z udziałem szefa MON odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim, a w środę w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Decyzję o wysłaniu do Polski państw bałtyckich 4 wielonarodowych batalionów grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu ubiegłego roku. W Polsce oddział będzie rozmieszczony w Orzyszu i pobliskim Bemowie Piskim. To był serwis Trójki. Teraz sport, Monika Sułkowska. Gramy o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze w Podgoricy walczą z Czarnogórą. Spotkanie obserwuje tam Adam Malecki. Adam, wynik na razie 0-0. A jak prezentują się nasi piłkarze? Oj, przed chwilą groźna sytuacja dla Czarnogóry. Właśnie w tej 18 minucie mogło być dla nich 1-0, ale na szczęście zablokowany strzał Marku Weszowicza. Polacy rozpoczęli to spotkanie dobrze. Świetna okazja w trzeciej minucie. Wpierw po strzale Kamila Grosickiego. Zawodnik Half Bielk w pole karne, ale jego strzał lewą nogą świetnie wybronił Bożowicz. Z rzutu różnego dośrodkowanie wylądowało na nodze Kamila Glika, który nie trafił jednak w bramkę. Przed chwilą seria okazji dla Czarnogóry. Strzał głową Fatosa Byciraja w ekwilibrystyczny sposób naprawdę fantastycznie wybronił Łukasz Fabiański. Przypomnę skład, w jakim meczu spoczęła nasza reprezentacja. W bramce Fabiański, w obronie Jędrzejczyk, Pazdan, Gliki, Piszczek. W linii pomocy Mączyński, Linetty, Zieliński, Błaszczykowski, Grosicki. No i w ataku Robert Lewandowski. W drużynie Czarnogóry nie zdążył się wyleczyć jednak najbardziej skuteczny zawodnik, czyli Stefan Jovetic. A na ławce rezerwowych legenda, czyli Mirko Vucinic. 19 minuta tego spotkania, wciąż bezbramkowy remis, ale naprawdę Polacy wyglądają bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że uda się stąd wywieźć cenne 3 punkty. Trwa także spotkanie Rumunii z Danią, a wcześniej w tej grupie Armenia wygrała 2-0 z Kazachstanem. W innych ciekawych dzisiejszych spotkaniach Niemcy 4-1 pokonali Azerbejdżan, a Anglia 2-0 wygrała z Litwą. Sezon skoków narciarskich za nami. Nasi zawodnicy po raz pierwszy sięgnęli po Puchar Narodów. Kryształowa kula za zwycięstwo w indywidualnej klasyfikacji uciekła jednak Kamilowi Stochowi, który zajął 2. miejsce za Stefanem Kraftem. Nie był jednak rozgoryczony ani niezadowolony. Pewnie, żebym chciał, prawda, wygrać, natomiast też z drugiej strony można mieć wszystkiego i Stefan zdecydowanie sobie na to zasłużył, na wygranie, także nie mam ani żalu, ani pretensji, bo też nie powinienem mieć. Tak jak mówię, ten sezon był dla mnie wspaniały, jak i dla całej drużyny i uważam, że powinienem się z niego cieszyć. Maciej Kot zakończył sezon na 5. pozycji w klasyfikacji generalnej. Piotr Żyła na 11, Dawid Kubacki jest 19, Jan Ziobro 31, a Stefan Hula 32. Skoki żegnamy aż do późnej jesieni. Piłkarze ręczni Vivet Euronu Kielce przegrali na wyjeździe z Montpellier 28-33. Było to pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany 2 kwietnia w Kielcach. Hokejści GKS-u Tychy potrzebują jeszcze tylko jednego zwycięstwa do zdobycia Mistrzostwa Polski. Dziś wygrali na wyjeździe z Krakowią 3-1 i także 3-1 prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw. Następne spotkanie rozegrane zostanie 29 marca w Tychach. Sezon hokeistów zbliża się zatem do końca, a rozpoczął się sezon Formuły 1. Pierwszy wyścig o Grand Prix Australii wygrał Sebastian Vettel z Ferrari. W Plus Lidze Siatkarzy dziś zwycięstwa Zaxy i Resowi. W Orlen Lidze Siatkarek Atom Trefl Sopot wygrał z Chemikiem Police 3-2, a w Lidze Koszykarek do półfinału jako pierwsze awansowały zawodniczki Ślęzy Wrocław. I jeszcze kolarstwo. Alejandro Valverde wygrał wyścig dookoła Katalonii. Przypieczętował zwycięstwo wygraną na ostatnim etapie w Barcelonie. Rafał Majka dziś 4. na mecie, zajął w klasyfikacji generalnej 11. miejsce. I zerkamy jeszcze na to, co dzieje się w Podgoricy, a tam 21. minuta i wciąż bezbramkowy remis w meczu Polska-Czarnogóra. W nocy na zachodzie pogodnie, na wschodzie i wschodnim Pomorzu więcej chmur, na termometrach od -1 stopnia na południu, 1 w centrum, do 4 na północy. W kotlinach górskich nawet 4 stopnie mrozu. Jutro także więcej słońca na zachodzie, a na termometrach więcej wiosny. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow! Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Pamiętacie 2 szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na 3. w tym roku premierę w teatrzyku Zielone Oko. Scena teatralna Trójki. Moment jest historyczny, proszę Państwa. Za tydzień starsza pani, Trójka, będzie bowiem obchodziła 55. urodziny. Ale tyle samo lat ma Trójkowy Teatr Sensacji. Już w 1962 roku pojawił się w Trójce teatrzyk z dreszczykiem. Miał on co prawda krótki żywot, niemniej przygotował on grunt dla teatrzyku Zielone Oko. Oto 18 kwietnia 1967 roku odbyła się pierwsza premiera w tym cyklu, zatem ma on 50 lat. No proszę. Historia teatrzyku Zielone Oko jest burzliwa. Był on zdejmowany i przywracany. Jej nowy rozdział właśnie pisze się. W 2015 roku, roku jubileuszu Polskiego Radia, Teatr Polskiego Radia zrealizował pierwsze po dłuższej przerwie słuchowisko w teatrzyku Zielone Oko. W tym roku, czyli roku naszych 55. urodzin, powróciliśmy do cyklicznej prezentacji premier. Teatrzyk Zielone Oko to ważny tytuł w trójkowej historii, która została opisana w księdze, ona leży przede mną i waży parę kilogramów, Wiesława Weissa, 33 razy Trójka, wydanej na nasze 50-lecie. Teatrzyk Zielone Oko znalazł się wśród 33 trójkowych audycji wybranych przez Państwa w plebiscycie. No tak, nie bez dumy przypominamy, że pomysł cyklu narodził się w redakcji literackiej programu trzeciego i że tutaj przy Myśliwieckiej także 50 lat temu powstał słynny sygnał, bo też tutaj przez lata, panie Adamie, mieścił się Teatr Polskiego Radia. Nieopodal historycznego studia Teatru Polskiego Radia, na tydzień przed naszymi urodzinami, gościmy reżysera dzisiejszej premiery. No takiego wstępu chyba jeszcze dotąd nie wygłaszałam. Pan Adam Wojtyszko. Dobry wieczór. Pan urodził się w roku 1981, czyli na kilka miesięcy przed pierwszym zniknięciem z naszej anteny Teatrzyku Zielone Oko. A więc dosyć późno przyłączył się pan do tej historii, którą tak precyzyjnie za książką Wiesława Weissa przytoczyłam. No tak wyszło, ale jestem zaszczycony, mogąc brać udział w reaktywacji, jeżeli można tak powiedzieć, cyklu. Jest to zjawisko, które tak jakoś funkcjonuje w pamięci społecznej i kulturowej. Nawet właśnie mając tyle lat, ile mam, słyszałem co nieco i pamiętam, że dla wielu osób było to bardzo intensywne doświadczenie, doznanie. Trema jest w związku z tym podwójna. Zadebiutował pan w Teatrze Polskiego Radia przed 4 laty. Jakoś tak. Ja od tamtej pory dość intensywnie współpracuję, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale w roli reżysera Teatrzyku Zielone Oko? Pierwszy raz. Czy ktoś pana przygotowywał do tego, na przykład ojciec, pan Maciej Wojtyszko, nie, czy dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła? Janusz Kukuła, ojciec, dyrektor mój kochany, naszkicował w skrócie, jaka to jest odpowiedzialność i bezlitośnie mnie w to wepchnął, za co po raz kolejny mówię, jestem mu bardzo wdzięczny, że wrzuca mnie zawsze w projekty, na które w pierwszym odruchu reaguje paniką, a potem się okazuje, że jakoś tak fajnie to wszystko wychodzi. A Zielone Oko, to miał pan taki radioodbiornik w domu? Nie, takiego odbiornika nie miałem. Ja już wsłuchiwałem się w maszyny, które miały więcej niż jedno zielone światełko. Wydaje mi się, że to jest dość takie też urocze i zabawne, że ta estetyka technologiczna się przenosi w czasie. To jest taki zabawny rodzaj wehikułu czasu. Dla Trójki już pan zrealizował co nieco, między innymi sztuki Krzysztofa Bizio i Marka Kochana, czyli no, teksty współczesne. Spektakl, o którym mówimy, czyli Testerka wierności, też jest tekstem współczesnym, jedynie w stylizacji może nawiązuje do konwencji właśnie starego kryminału, ale też staraliśmy się troszkę to rozszczelnić taką zabawą, formą, to znaczy, no trzeba posłuchać. A tak, tak, jesteśmy tu po to, żeby Państwa zachęcić. Niemniej, ja jeszcze raz do historii. W mojej pamięci Teatrzyk Zielone Oko odznaczał się tym, że miał taką lekkość. Jednym z tych pierwszych autorów był Conan Doyle, a takim patronem, można powiedzieć, Alfred Hitchcock. To już właściwie nie trzeba lepszej rekomendacji. Współcześnie zauważyłam, autorom tych sensacyjnych sztuk zabrakło jednak takiego dystansu. Może czasy są jakieś takie, że... Myślę, że to wiąże się z tym, że język narracji wyznacza telewizja, kino i ten język jest zawłaszczony przez niewyobrażalną ilość seriali. Kryminalnych seriali jest chyba więcej niż wszystkich piszących w Polsce ludzi. I w związku z powyższym, no tego języka trzeba się na nowo nauczyć. To jest też troszkę taki rodzaj wyzwania, ale bardzo przyjemnego, żeby na nowo rozpoznać pewną konwencję. Nie wygłupiać się i nie robić czegoś na siłę archaicznego, tylko w subtelny sposób zaktualizować pewnego ducha, który jest uniwersalny, bo ludzie łakną historii z tajemnicą i takich, gdzie mogą się sami pobawić w odkrywców. Teraz podróżując komunikacją miejską widzę ludzi grających bez przerwy w telefonach, w gry polegające na rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ucieczki z pokoju, 1000 drzwi do otwarcia. Zabawne jest to, że właśnie łamigłówka i dociekanie jest formą relaksu, jest formą terapeutyczną. Ale też wprowadzanie się w taki sztuczny stan bania się czy lęku. No to jest ta dziwna pokusa przyglądania się na przykład wypadkowi samochodowemu. Z jednej strony nas tajemnica przeraża, morderstwo dystansuje, a z drugiej strony silny instynkt, który być może pozwala nam przetrwać, chce wiedzieć, chce rozumieć, chce poznać. I ta sprężyna jako fundament fabularny jest wspaniała. To w ogóle nie do przecenienia. A, coś mi pan podpowiedział. To rzeczywiście takie dwie potężne siły, które nami kierują. Tak, no. To Eros i Thanatos. Oczywiście. I kino się tym żywi, i literatura. I też zabawne jest to, że zwykle przy okazji jakiejś zagadki kryminalnej nie zabraknie też miejsca na zmysłowość. Bardzo pojemna konwencja i ja uważam, że na razie jest to pewien rodzaj próby wejścia w to, ale marzeniem moim jest, żeby się Zielone Oko na nowo silnie zakorzeniło, bo potencjał dla twórców jest przynajmniej w połowie tak olbrzymi, jak przyjemność dla słuchaczy. Może znaleźliśmy się właśnie w takim okresie przejściowym, czyli próbujemy. Tak, ale też to jest zabawne, że taki sposób myślenia niegdysiejszy, że jest to wielka arena, gdzie rywalizują ze sobą różne style opowiadania, no to już jest nieaktualne, dlatego że ilość nośników i możliwości przenoszenia form różnych jest tak olbrzymia, że tu nie ma żadnej walki. To nie jest tak, jak się kiedyś myślało, że albo to, albo to. Nie wiem, czy to jest związane z zmianą w ogóle kondycji ekonomicznej naszej cywilizacji, ale to nie jest już kwestia wyboru, że jak pójdę w sobotę do kina, to już książki sobie nie kupię. Tylko po prostu zalewa nas tona ofert. I w wypadku radia, może naiwnie w to wierzę, ale wydaje mi się, że tak jest, mamy ten komfort, że ludzie znający się na rzeczy za nas, mówię o sobie teraz jako o słuchaczu, często już selekcjonują wstępnie, odrzucając badziewie i przynajmniej w pewnym stopniu pomagają nam szukać. Zrealizował pan tekst pani Joanny Opiat-Bojarskiej, która jest młodą autorką książek kryminalnych, ekonomistką z Poznania. Tak się dzieje bardzo często, że twórcy łączą różne funkcje i jest to moim zdaniem właśnie bardzo dobre. Różne światy się wsączają. Pamiętam, jak kiedyś spotkałem człowieka, który zajmował się od zawsze tylko pisaniem i on nie miał pojęcia o niczym. Potem żona go zostawiła, on się rozpadł emocjonalnie, wyjechał, objechał świat dookoła, wrócił i nareszcie umiał pisać. Słuchowisko, które przed nami, nie ma zbyt skomplikowanej struktury narracyjnej, więc myślę, że niewiele trzeba dodawać. Może pan chciałby coś powiedzieć? Oczywiście nie możemy, jak to się mówi, spoilerować. Nie opowiadajmy. Myślę, że warto posłuchać. W roli głównej chyba możemy obsadzić Wiktoria Gorodecka. Ja. To może tylko zapytam, czy był pan w escape roomie? Wstyd się przyznać, ale nie, chociaż jeden znajduje się piętro nade mną. Bardzo zacne jest to sąsiedztwo, z którego co i róż wychodzą pary lub grupy ludzi rozchichranych i zadowolonych, że udało im się. Raz na jakiś czas wychodzi grupa, której się nie udało wyjść i wtedy widać po minach, że są niezadowoleni z siebie. Wychodzi grupa, której się nie udało wyjść? Tak, bo oczywiście to jest czas określony i tam po godzinie tych widoków wypuszczają chyba, czy jakoś tak. Natomiast mnie zapraszają i już sobie obiecałem, że pójdę. No chociaż nie wiem, to jest taki chyba zawodowy lęk, że nie wiem, czy ktoś, kto zajmuje się konstruowaniem światów wyobrażonych. Ja się po prostu wstydzę tego, że być może nie będę potrafił się dobrze bawić. I to jest takie spaczenie zawodowe. To jest troszkę jak dentysta, który patrzy na uśmiech i nie widzi emocji, tylko swój warsztat pracy. No ale nie jest się tam samym? Można być samemu chyba, ale to bez sensu, bo to zabawa polega na tym, że w parach. Tak, no tak. W parach albo w grupie. I ja wiele tych taki opowieści słyszałem. Są to takie właśnie pokoje, z których się ucieka rozwiązując zagadki. Są też takie skonstruowane jak horror, jakiś nawiedzony sierociniec. Różne stylistyki i konwencje też. A dzieci nie mają ochoty tam wpaść? Mają. Dzieci mają. Pańskie dzieci. Tak, moje dzieci. I one były, nie ze mną, ale były w takim właśnie dla dzieci przeznaczonym escape roomie. I soft wersja. Wersja soft, bez pił łańcuchowych i gwoździ w oczach. Natomiast bardzo były zadowolone. I właśnie im obiecałem też, że się z nimi wybiorę. Na antenie jestem rozliczany z ojcostwa. Straszne. Nie da się ukryć pańskiej rodziny. A propos, z tatą przygotowuje pan premierę w Teatrze Ateneum. Tak, pracujemy nad spektaklem Kandyd. Tenże Kandyd? Tak, na podstawie Voltaire'a i no, premiera tak niedługo, że aż mi się jeżą włosy na głowie, bo już w maju 18, a ledwie przysiedliśmy. Teraz złożę panu, skoro dzisiaj 26, to złożę panu uroczyste życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który będzie oto jutro. To chyba wszyscy sobie nawzajem składamy, bo to jest Teatr Świata. Proszę przekazać życzenia również rodzicom. Wszystkim, którzy słyszą w tej chwili, zainteresowani są zjawiskiem, tematem rodziny, teatru, składam najserdeczniejsze życzenia. To ja bardzo panu dziękuję. Pan Adam Wojtyszko. Kroki, krzyk, ryk lwa i zaczynamy? Zaczynamy, zapraszam. Joanna Opiat-Bojarska. Testerka wierności. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Podobno jesteście najlepszą w Polsce agencją testerów. Nie zaprzeczam. Jaką macie skuteczność? Najwyższą, proszę pani. W takim razie chciałabym, żebyście mi pomogli. Oczywiście. Jakiego rodzaju usługami byłaby pani zainteresowana? Potrzebuję testerki wierności. Kim jest figurant? Figurant? A pyta pan o mojego męża? Pytam o mężczyznę, którego wierność będziemy testować. Czyli o męża. Co chce pan o nim wiedzieć? Wszystko. To pozwoli dobrać nam dla niego idealną testerkę. Dzień dobry. O, dzień dobry. Miło, że zgodziłaś się ze mną spotkać. Proszę usiąść. Szef przekazał, że zależało pani na tym spotkaniu. No tak, to dla mnie ważna sprawa. Chciałam cię zobaczyć, żeby mieć pewność, że postawiłam na dobrego konia. To znaczy, że wybrano kobietę, która rzeczywiście spodoba się mojemu mężowi. No ale... Przyglądam się tobie i... Jak się nazywasz? Nie musi pani znać mojego nazwiska. Firma przyjęła zlecenie sprawdzenia wierności pani męża, a mój szef, na podstawie informacji uzyskanych od pani, przydzielił do realizacji tego zadania właśnie mnie. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że idealnie się nadaje. Jeśli figurant przy mnie nie odpłynie, to znaczy, że może być pani pewna jego wierności. Jak mam się do ciebie zwracać? Moniuszko. Moniuszko? Dziwnie, to od nazwiska. Jakie to ma znaczenie? Pani Honorato, ja Rozumiem pani zdenerwowanie. Emocje towarzyszące kobiecie, które podejrzewa, że jej ukochany ją zdradza, są bardzo trudne. I tak mocne, że często fałszują docierające do niej bodźce. Właśnie dlatego nie organizujemy zwykle spotkań, zleceniodawczyń z testerkami. Proszę tylko pamiętać, że ja nie jestem pani rywalką. Chciała mnie pani zobaczyć, proszę bardzo, oto ja. A teraz już pójdę. Dodam tylko, że jestem najlepsza w tej branży. I zajmuję się najtrudniejszymi przypadkami. Skuteczność to moje drugie imię. O, ciekawe, bo nie wyglądasz. No, dzisiaj nie. Z całym szacunkiem nie płacą mi za uwodzenie pani. Wygląd, zachowanie i strategia zawsze są dostosowane do figuranta. Piotr Łukawski, lat 42, prawda? Mhm. Pracę nad pani mężem zaczynam dopiero jutro rano. Miło mi było panią poznać. Chwileczkę. No, widzę, że masz charakter, a to Piotr na pewno doceni. Prędzej czy później. W każdym razie brzmisz, jakbyś wiedziała, co robisz, Moniuszko. Jeśli pozwolisz, będę szczera. Chcę, żebyś uwiodła mojego męża. No, zna pani zasady. Wykorzystam wiedzę uzyskaną od pani, by sprawić, żeby figurant się mną zainteresował. Potem podtrzymam jego zainteresowanie i poczekam na to, aż złoży mi propozycję seksualną. Nie. Chcę, żebyś uwiodła mojego męża. No, jestem testerką wierności, uwiodę go. I poinformujemy panią, kiedy złoży mi propozycję. Na miłość boską, przestań powtarzać te bzdury. Nie chcę, żebyś próbowała testować jego wierność, masz go uwieść. Potrzebuję twardych dowodów zdrady. Jeśli chodzi pani o seks, to chyba pani wie, że nie sypiamy z figurantami. Tak, wiem. Czytałam ten wasz śmieszny kodeks etyczny. Ale to wyjątkowa sprawa, oczywiście za wyjątkową stawkę. Wynagrodzę ci wszelkie niedogodności, chociaż no nie sądzę, żeby seks z Piotrem ktokolwiek nazywał niedogodnością. Nie mogę. Płacę dodatkowo 2000 zł poza umową. Nie dzielisz się kasą z szefem. Informacja o tym, co zrobiłaś, zostanie tylko między nami. Pójdę już. Dziewczyno, zrozum. Nie interesuje mnie to, czy będzie z tobą flirtował, ile razy się do ciebie uśmiechnie i czy wyjdzie z inicjatywą, by zaprosić cię do hotelu. Nasza sytuacja jest dość skomplikowana. Ja zawsze byłam bogata, a on... No, kiedy się poznaliśmy, nie miał nic. Myślałam, że mnie kocha, ale on kochał zawsze tylko moje pieniądze. Byłam głupia. Na szczęście w porę się ocknęłam. Rozwodzę się z nim, to znaczy zaraz się z nim rozwiodę. Potrzebuję tylko dowodu zdrady, by dowieść, że złamał warunki intercyzy. To jedyny sposób, żebym nie musiała dzielić się z nim swoim majątkiem. To o niego chodziło mu od początku. Nie mogę pozwolić, by zrealizował swój plan. Cholera, przepraszam. Nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Czekaj, Ciocia, nie ruszaj się. Coś cię boli? Ręce, nogi, głowa? Nie, mówię, że wszystko w porządku. No, słyszę, ale... No wiesz, no... Może powinien zobaczyć cię lekarz. To ty powinieneś patrzeć, jak jeździsz, facet. Przepraszam, ty... Mam na imię Piotr. Poczekaj. Pomogę ci wstać. Ojej, jak noga? Trochę boli, ale to nic, zaraz przyjdzie. Przepraszam, no naprawdę. O kurde, rower. Co? Mój brat mnie zabije. To ja powinnam zaprosić cię na kawę. W ramach podziękowań za naprawę roweru. To może następnym razem. Dziś zapraszam ja w ramach przeprosin. Nie dość, że wpadłem na ciebie, to jeszcze zepsułem ci rower. No ale na szczęście po naprawie wygląda jak nowy. Mój brat się nawet nie zorientował. No miałeś rację, mówiąc, że masz magika, a nie mechanika. Na co masz ochotę, Moniuszko? Czy ja wiem? No nie wiem. No, napiłabym się czegoś zimnego. A to może... kola? No. A ja wezmę espresso. No to może opowiesz mi coś o sobie? Wiem, co cię zajmuje, co kręci. Ja miałam na myśli, czy masz może, jakieś pasje, nietypowe hobby. No dobra, rok temu wkręciłem się w ucieczki z zamkniętego pokoju. Co? Nie wiem, czy słyszałaś o escape roomach. Tak, z pierwszego pokoju uciekłem w Berlinie. O, emocje towarzyszące temu trudno opisać. Są tak inne niż te, których dostarcza życie dorosłego mężczyzny. No tak, chciałeś powiedzieć nudne życie dorosłego mężczyzny. Dokładnie. Kiedy wróciłem z Berlina, postanowiłem zerwać z nudą i zrobić coś. No, dlatego otworzyłem swoją firmę. Teraz to ja zamykam ludzi w escape roomach. O, proszę bardzo. Jeszcze czasem to też mam ochotę na ucieczkę. Zwłaszcza wtedy, kiedy czuję, że już żygam swoją pracą. Ja jestem dziennikarką. Tematy oczywiście narzuca mi szef. A jego nie interesuje oczywiście nic poza klikalnością. Każe gonić za sensacją i naciągać fakty. Męczy mnie już ta sytuacja. Ta powtarzalność zadań i to wszystko dookoła. No to w takim razie musisz spróbować uciec. Spodoba ci się to. W escape roomie oderwiesz się od życia, zapomnisz o Bożym świecie, przeżyjesz przygodę. Zobaczysz, znajdziesz to coś, czego ci teraz brakuje. Emocje. No to one nadają sens naszemu istnieniu. Przecież... Boże, tak ciebie słucham i... Rany, co to naprawdę kochasz? No. Imponujesz mi. Faceci w twoim wieku zwykle chodzą do pracy, bo muszą. A kiedy wracają do domu, siadają przed telewizorem i nic ich nie rusza. No, może. Oprócz zimnego piwa. No, jesteś w końcu. Jestem. I jak? Spoko. Zlecenia dawczyni przekazała nam wystarczające informacje. Facet jeździ samochodem jak fujara i ma fioła na punkcie pokoju zagadek. Trochę będę musiała nad nim popracować, bo wiesz, żyje w swoim świecie. Ale urobisz go. A czy jest ktoś, kogo nie urobiłam? Dobra. Facet jest po 40, co zwiększa twoje szanse o ponad 60%. Poza tym gra nie jest równa. Wiesz o nim wszystko, a on o tobie nic. Daj znać, kiedy połknie haczyk. Babka jest niecierpliwa. Zależy jej na czasie. Spoko, Krzysiek. Robię, co mogę, ale to nie fabryka. Moniuszko, wiem. Mam do ciebie zaufanie, ale... Musisz mieć na uwadze... Oczywiście, oczywiście. A, mam film z pierwszego spotkania. Przysłać ci? Zleceniodawczyni nie ma czasu na oglądanie. Przynajmniej na razie, ale pamiętaj. To nie zwalnia cię z obowiązku filmowania waszych spotkań. Wiem, wiem. Tylko uprzedzam, żeby potem nie było jazdy. Baba jest żądna krwi. To dajmy jej krew. Jak każda. Liczę na twoją inwencję. Czekaj. Przepraszam. Wiesz, to wszystko mnie zaskoczyło. Nasza znajomość i ten pocałunek, no, nie planowałem go. Ale nie chciałbym, żebyś sobie coś pomyślała. Mam żonę. No ja też kogoś mam. Ale dobrze, że przynajmniej ty jesteś przytomny. Przepraszam cię, ale Jeszcze przy nikim nie czułam się... Tak się nie czułam. Nie, ale nie, nie. Wiesz, no, nie musisz przepraszać. Taka dziewczyna jak ty... Co, inna niż twoja żona? Ona jest... kobietą na stanowisku. Pozornie silna i na pokaz szczęśliwa. Black Lady. Tak ją nazywam. Czyli od niej uciekasz w te swoje nierealne światy? Od niej? A może od siebie? Nie wiem. Żona mnie nie rozumie. Wyśmiewa mnie przy znajomych, robi ze mnie nieodpowiedzialnego idiotę, uganiającego się za chłopięcymi marzeniami. No dlaczego od niej nie odejdziesz? Nie wiem. Ale wiesz, zastanawiam się jednak teraz nad czymś innym. Nad czym? Czy mogę pocałować cię jeszcze raz? Halo? Dzień dobry, pani Honorato. A, witam. Figurant, to znaczy pani mąż, zaproponował mi spotkanie w pokoju hotelowym. Masz zdjęcia, film? No nie, spotkanie ma odbyć się jutro. Dopiero jutro? To po co zawracasz mi głowę? Informuję klientów na bieżąco. Słuchaj, nie pamiętasz? Zrezygnowałam z tej części usługi, wykupując sobie w zamian inną. Ale nie zwalnia mnie to jednak z obowiązku przekazania informacji i pani, i szefowi. Oficjalnie w tej chwili kończy się moja rola. Spotkanie w hotelu oznacza jedno. Daruj sobie, dobra? Wiem, że nie będziecie rozmawiać o pogodzie. Przyśpiesz to. Słucham? Prześpij się z nim już dziś. I daj mi na to dowody, tak jak się umawiałyśmy. Ja nie mogę dłużej czekać. Pani Hon... Za dużo czasu ci to wszystko zajęło. Ale pewnych rzeczy nie mogłam przyspieszyć. Gdybym wpadała na pani męża codziennie, mógłby się domyślić. Poza tym to jest niezgodne z regulaminem. Wszelkie propozycje powinny wychodzić od figuranta. Przestań! Od kiedy tak uważnie czytasz regulamin? Na miłość boską, dziewczyno. Zadzwoń do niego, powiedz, że jutro nie możesz, bo wyjeżdżasz. Że to musi być dziś. Panie komisarzu, melduje się aspirant Wachowiak. Nie miał pan problemu z trafieniem? Miałem jak zwykle. To kolejne osiedle domów jednorodzinnych, na którym wszystkie domy są takie same. Aha. Że ich mieszkańcy nigdy się nie mylą. Nie wchodzą do sąsiada zamiast do siebie. A może właśnie się mylą i o to im chodzi, co? Skoro mają takie same domy, takie same garaże i takie same auta, to czemu nie mogliby wymieniać się żonami? W ogóle nie chciało mi się tu jechać. Zgłoszenie wyjazdu na trupa popsuło mi plany. Plany? Kolacja z żoną czy numerek z panienką? Co za pytanie jest w ogóle? Przepraszam, chciałem zażartować. Co my tu mamy? No, Piotr Łukawski, lat 42. Przyczyną śmierci mógł być uraz głowy. Tak przynajmniej wydaje się po wstępnych oględzinach. Znaleziony w miejscu zamieszkania przez Monikę Zarębę. Żona stwierdziła, że z domu nie zginęło nic poza diamentami. Diamentami? Tak. Cholera. W ciągu 3 ostatnich miesięcy prowadziłem 2 sprawy. W obu z sejfów zniknęły małe woreczki zawierające diamenty. W obu ofiarami byli mężczyźni w wieku średnim. Jeden wdowiec, drugi funkcjonujący w nieformalnym związku. Na sejfach nie znaleziono żadnych śladów włamania, ale mężczyźni utrzymywali, że okradła ich jakaś baba. Żaden z nich nie potrafił podać jednak jej nazwiska. A sporządzone na podstawie zeznań 2 rysopisy wykluczały się wzajemnie. No chyba, że w Łodzi ukrywała się jakaś hybryda blondynka z ciemnymi włosami, w połowie prostymi, w połowie kręconymi, z oczami niebieskimi lub zielonymi, w zależności od tego, jak słońce na nie padało. Kobieta. Tu mamy aż 2. Żona w średnim wieku i jakieś atrakcyjne dziewczy. Obie czekają na przesłuchanie. Pamiętam, że spojrzenia obu okradzionych facetów były dokładnie takie same. Jakby właśnie spadli z nieba na ziemię i uderzyli nagimi tyłkami o asfalt. Ale żyli. A my tu mamy trupa. Co nie wyklucza, że sprawy są ze sobą związane. Baba się rozochociła i chciała więcej. Zabiła z premedytacją albo przez przypadek. Sejf został otwarty przy użyciu kodu? Tak. Technicy pracują, ale wygląda na to, że nie ma ani paluchów, ani... Czyli tak samo jak w poprzednich sprawach. Założę się, że to robota jednego sprawcy. To znaczy sprawczyni. Pierwszy z okradzionych mówił, że przysiadła się do niego w barze, podrywała go. Drugi nabrał wody w usta i milczał, ale założę się, że też poleciał na maślane oczy i wielkie cycki. Wejdziemy? Mhm. Panie władzo, mieszkam tu obok. Nie, żebym nie miała co robić i godzinami przesiadywała w oknie. Ta blondynka zniknęła w domu Łukawskich, a ja dalej spacerowałam z psem. Normalnie noszę woreczki na psie kupy i jestem wzorową obywatelką, ale wtedy wybiegłam z domu szybko. Azor skomlał, a miał sraczkę, więc nie chciałam, żeby zapaskudził mi podłogę. Wtedy właśnie usłyszałam ten dźwięk. Alarm? Tak. Najpierw alarm, a potem zaczął wyć Azor. On jest bardzo wrażliwy na takie dźwięki. Po jakimś czasie z domu Łukawskich wybiegła ta kobieta, ale na szczęście właśnie podjeżdżali panowie z agencji ochroniarskiej, więc ją zatrzymali. A pani Łukawska gdzie wtedy była? Podjechała pod posesję chwilę po patrolu. Krótką chwilę. Odpowiedziała mi dzień dobry. A ja nadal spacerowałam. Podbiegła do domu. To znaczy, chciała podbiec. Tak wyglądała, jakby biegła. Ale jeden z policjantów nie chciał wpuścić jej za furtkę. W końcu wpuścił ją i wtedy zaczęła biec. Aspirant Wachowiak spisze potem pani zeznania. Wachowiak! Wachowiak! Ej, tak, panie komisarzu. Gdzie jest żona ofiary? Zostawiłem ją w kuchni. Pani Łukawska? Tak. Tak to ja. Gdzie pani była podczas zdarzenia? Ostatnie dwa dni spędziłam na konferencji w Berlinie. Wróciłam dziś rano i zastałam was w swoim domu. Rano, czyli o której? Na miłość boską. Niech pan na mnie nie patrzy jak na podejrzaną. Przecież to był mój mąż. Jak długo byliście małżeństwem? 15 lat. Ale to chyba nie czyni ze mnie podejrzanej. Poza tym mam alibi. Dobrze, niech pani chwilę poczeka. Pani Monika Zaręba? Tak, ale wszyscy mówią do mnie Moniuszko. Co pani tu robiła? Zatrzymali panią pracownicy biura ochrony. Chciała pani uciec? Nie, skąd? Znajomy prosił mnie, żebym odebrała jakieś dokumenty, podał adres, zapukałam, ale nikt mnie nie otworzył, no więc chciałam wrócić do domu. Zna pani Łukawskich? Kogo? Właścicieli domu, Honoraty i Piotra Łukawskich. Nie. A kiedy włączył się alarm? No jak odchodziłam. Jak pani zareagowała? Głupia, przyznaję. Zaczęłam uciekać, ale to nie dlatego, że ja zrobiłam coś złego. Po prostu nie cierpię hałasu. Podrywała pani Piotra Łukawskiego? Słucham? To ja słucham. Kłamstwo to nie najlepsza strategia, zwłaszcza w pani sytuacji. Nie podrywałam. Zostałam wynajęta do sprawdzenia jego wierności. Wachowiak! Wachowiak! Przyprowadź mi tu panią Łukawską. Porównamy wersję. Przez kogo została pani wynajęta? Przeze mnie. Wiedziałam, że mąż mnie zdradza. To znaczy, byłam o tym przekonana. Źle się między nami działo. Z kim panią zdradzał? Nie wiem. Odbiłam go jego pierwszej żonie. Matka mówiła, że to się na mnie zemści. Ustaliła pani, że ją zdradza i chciała się go pozbyć. Nie, nie, nieprawda. Chciałam mieć pewność, dlatego zatrudniłam testerkę z agencji. Przysłali Moniuszko. Może to ona go zabiła? Zakochała się, a on jej nie chciał. Niech pani nie opowiada głupot. To moja praca. Ja nie zakochuję się w klientach. Jakby miłość można było kontrolować. Piotr był rewelacyjnym kochankiem, pani komisarzu. Ona mogła się zakochać. Spała z nim, mimo że deklaruje, że to tylko praca. Ale przecież sama kazałaś mi się z nim przespać i zrobić zdjęcia. I co? Było ci z nim tak dobrze, że chciałaś go na zawsze? Ale on nie chciał mnie zostawić, co? Spokojnie, spokojnie, po kolei. Najpierw pani Monika Zaremba. Panie komisarzu, ja jestem testerką wierności, to prawda. Moja relacja z Piotrem była przelotna, opłacona z góry. Dostałam zlecenie, a Łukawski nigdy nie był dla mnie kandydatem na kochanka. Traktowałam go tak samo jak innych figurantów. Był zwykłym figurantem do czasu, kiedy dowiedziała się pani, że ma sporo diamentów i postanowiła pani wykorzystać sytuację. Skasować honorarium za zlecenie i zabrać diamenty. Coś jednak poszło nie tak. Łukawski wrócił do domu w nieodpowiednim momencie, a pani zaczęła się bronić. Nie, nie, nie, to nieprawda. To ona chciała się go pozbyć. Głupia jesteś. Gdybym miała go zabić, to dawno temu. Po pierwszej zdradzie. Pierwsza boli najmocniej. I pewnie ciebie też zabolało, kiedy okazało się, że ty się zaangażowałaś, a on nie. Wkurzyłaś się, co? Bzyknął cię i chciał zapomnieć. Skończyłam zlecenie. Oddałam pani zdjęcia, a pani nie chciała zapłacić za ekstra zlecenie. Po co to było? Żeby zrzucić podejrzenia policji na mnie? Wszystko pani świetnie zaplanowała. Potrzebowałam tylko zdjęć, dowodów zdrady i twoich zeznań. Moim celem był rozwód. Rozwódka czy wdowa? Wygodniej zostać wdową. Chyba pan się posuwa zbyt daleko, panie komisarzu, w swoich osądach. Ktoś zamordował mi męża i ukradł diamenty. No, no właśnie, właśnie, właśnie. Diamenty. Panie komisarzu, Piotr opowiada mi, że wspólnie z żoną zainwestował w diamenty. I że ona prowokowała go, mówiąc, możesz odejść w każdej chwili, ale diamenty zostaną ze mną. Bzdura. Zaprzecza pani, że kupiła z mężem diamenty? Nie. Zainwestowaliśmy około 1 000 000 złotych. Nie prowokowałam go, wkurzał mnie, ale nie zabiłam go. Chciałam się rozwieść. Przepraszam. Przepraszam, panie komisarzu, czy mogę prosić o chwilę rozmowy na osobności? To on chciał od niej odejść. Łukawski? Tak. Chciał odejść i zabrać ze sobą diamenty. Musiał jednak załatwić sobie alibi. Przekazał mi kod do sejfu i poprosił, żebym zabrała worek z diamentami. Łukawska zaoferowała mi dodatkową kasę, że z nim prześpię, a potem, kiedy zaniosła mi zdjęcie, wyśmiała mnie, oczywiście nie płacąc nic. Dlatego zgodziłam się pomóc Piotrowi. Umówiliśmy się, że dla zapewnienia sobie alibi weźmie ją do kina. Zostawi otwarte drzwi, żeby ułatwić mi pracę. Mieli wrócić do domu, zgłosić kradzież, sprawcy by nie znaleziono, a Piotr wystąpiłby o rozwód. Planowaliście wspólną przyszłość? Nie mówiłam przecież, że dla mnie to było jedynie zlecenie. Jedno z wielu. Tylko zlecenie. Jednak zgodziła się pani na taki układ. Ciekawe. Opróżnianie sejfu nie wchodzi przecież w zakres sprawdzania wierności. Nie bała się pani, że zostanie złapana na gorącym uczynku? Miała pani już wcześniej doświadczenia z łamaniami i sejfami? Nie miałam. No dobrze, w zamian miałam otrzymać 2 kamienie. Dobrze, czyli przyszła pani tu o umówionej godzinie i... Otworzyłam sejf. Był pusty. Właśnie w tej chwili włączył się alarm. Ja jestem przekonana, że ta suka domyśliła się planu męża i nas wykiwała. Jego zabiła, a mnie chce wrobić w zabójstwo. Przepraszam, że przeszkadzam, ale mam już info. Co jest? Pokazaliśmy tym twoim poszkodowanym w sprawach kradzieży facetom pani zdjęcie. Obaj panią rozpoznali. Jakim poszkodowanym? Zaraz, panowie. Ale ja go nie zabiłam, naprawdę. To się jeszcze okaże. Ale przecież ja panu wszystko... Proszę, nie, proszę mnie, niech mnie na pan dalszym puści. Etapie śledztwa. Ale ja go nie okaże. Zabiłam, tymczasem naprawdę. Tymczasem pójdzie mi... pani z nami. Dwóch okradzionych mężczyzn rozpoznano... Ale przecież to ona wszystko... Dwóch rozpoznało panią na zdjęciach. Pan Hopiak weź ją. Tak jest. Cieszyć. Nie płakać. Jak mam się cieszyć, mamo? Piotr nie żyje. On był dla mnie wszystkim. A ty byłaś dla niego kolejną kochanką. Nie, nie, nieprawda. Kochał mnie. Córeczko, jaka ty jesteś naiwna. Jesteś młoda, ładna, nie głupia. Znajdziesz sobie jeszcze kogoś dobrego. No właśnie. Bo tobie zawsze tylko chodziło... męża, a dla mnie najważniejsza jest miłość. No, przesadzasz, Alu. Na pewno zabiła go żona. Dowiedziała się, że chce ją zostawić, bo kocha tylko mnie, głupia harpia. Nie chciała pozwolić mu odejść. Uspokój się już, uspokój. Dlaczego teraz, mamo? Byliśmy razem pół roku, rozmawialiśmy o wspólnej przyszłości. Chciałam urodzić dziecko. Jesteś w ciąży? Nie, już nie będę. Żałuję, bo gdybym była, to przynajmniej miałabym po Piotrze jakąś pamiątkę. Dziecko, zastanów się, co ty za głupoty opowiadasz. W poniedziałek rano rozmawiałam z jego żoną. Spotkałyśmy się, jak byłam na spacerze z psem. Skarżyła się, że Piotr ma kochankę. Myślałam, że mówi o tobie. Myślałam, że zawału dostanę, ale nie. Opowiadała o jakiejś blondynce, z którą jej mąż umawia się w hotelu na seks. Łukawska miała wyjechać do Berlina na jakąś konferencję i prosiła mnie, żebym miała na oku dom, czy on tej lafiryndy nie sprowadza czasem do domu. I mówiła jeszcze, że sprawdziła jego komórkę i wie, że za godzinę jej mąż znowu spotka się w hotelu z tą, wiesz. Dopytałam o nazwę hotelu i poszłam sama. Widziałam, jak najpierw on wchodzi do pokoju hotelowego, a potem ona, to znaczy ta blondynka. Dużo brzydsza od ciebie. To ją zatrzymała policja. Może spotkał się z nią ostatni raz i powiedział, że mnie kocha, że ze mną zwiąże swoje plany na przyszłość. Kocha, kocha. Skończ już z tymi głupstwami. Okłamywał cię, Alu. Ja byłam w hotelu, słyszałam pod drzwiami, słyszałam te... Och, ech, mocniej, obleśnie, obleśnie. Uprawiali seks. Jesteś pewna? Zdenerwowałam się i poszłam do niego dzisiaj rano. Chciałam wytłumaczyć mu, że musi przestać ciebie oszukiwać, że ma powiedzieć ci prawdę i zostawić cię w spokoju. Wiesz, co powiedział? Że mnie kocha. Powiedział, że żonę też kocha i tę nową dziewczynę też. Że po prostu kocha kobiety i nie zamierza z żadną z was się rozstawać. Puściły mi nerwy. Uderzyłam go wazonem. Nie chciałam go zabić. Zabiłaś go? Witam ponownie. Pan komisarz? Tak, wróciłem, bo kolega nie dopilnował, żeby podpisała pani zeznania. Wydaje się, że przyszedłem chyba w idealnym momencie. Idealnym przynajmniej dla śledztwa. Pani Wiesławo, furtka była otwarta. Stałem za rogiem już jakiś czas. Nie chciałem przerywać panią tak ciekawej rozmowy. Słyszał pan, o czym rozmawiałyśmy? Każde słowo. Nie będę jednak ukrywał, że najbardziej zainteresowało mnie stwierdzenie, że to pani zabiła Piotra Łukawskiego. Tak, zabiłam. I nie żałuję. Nie miałam innego wyjścia. Nie chciałam, żeby moja córka była nieszczęśliwa przez całe życie. Było to słuchowisko Joanny Opiat-Bojarskiej, testerka wierności. Wystąpili Honorata, Lucyna Malec, Monika Zaręba, Wiktoria Gorodeckaja, Piotr Łukawski, Sławomir Pacek, Krzysztof Madejski, Paweł Szczesny, komisarz Jankowski, Grzegorz Kwiecień, aspirant Wachowiak, Maciej Makowski, Wiesława Bodko, Dorota Landowska, Alicja Bodko, Marta Chodorowska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Za tydzień nasze urodziny i pierwsza kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam.